ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kıyamet alametleri arkadaşlar, büyük kıyamet alametleri Mehdi'nin zuhuruyla başlamakta. Mehdi'nin zuhuru, ortaya çıkması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi gökten, Deccal'in bulunduğu yerden serbest kalıp çıkması, ki şu anda Deccal'in yaşadığına inanıyoruz. Deccal Sünen Sahihinde geldiği gibi şu an bir adada zincirlerle bağlanmış olarak yaşamakta. Deccal şu an yaşıyor. Ama nerede yaşıyor? Bunu bilmiyoruz. Ne zaman çıkacak? Allah'ın izin verdiği vakit çıkacak. Şimdi bu mevzuların arzı belki biraz ağır olabilir. Fakat bunlar önemli mevzular. Desem, yani sorsam, Deccal'den kişinin kendisi, insan Deccal'den kendisini nasıl koruyabilir? Nasıl muhafaza edebilir desem, ne diyebilirsiniz? Evet. Kur'an hocam, dua. Kehf suresinde ilk ayeti. Güzel. Dua, cihut duası. Güzel. Medine Mekke taraflarında bulunmaz. Bu taraf iyi. Bu taraftan bir kişi var. Evet. Güzel. Bu taraftan bir kişi var. Bu tarafın durumu biraz... Evet. Şimdi, dolayısıyla çok büyük bir fitne. Deccal'in fitnesi. Dolayısıyla kişinin kendini muhafaza edip bu fitneye düşmekten kurtarması gerekiyor. Bu da neyle gerçekleşir? Deccal'in sıfatlarının bilinmesiyle gerçekleşir. Deccal'in kim olacağını bilmekle gerçekleşir. Deccal'in fitnelerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl emin olacağımızı, nasıl selamette olacağımızı bize bildirdiği bir takım önerileri var. Bunları uygulayarak, bunları alarak, bunları öğrenerek gerçekleşir. Şimdi bizim burada sizlere takdim ettiğimiz bir takım ön bilgiler, muhtasar, kısa bilgilerle yetinmemeniz lazım. Yani biz Mehdi ile ilgili okuduk, yeter dememeniz lazım. Biz Deccal ile ilgili bir seminere katıldık yahut İsa Aleyhisselam'ın nuzulü ile ilgili bir seminere katıldık, dinledik, yetindik dememeniz lazım. Eve gittiğiniz zaman, şehirlerinize, ülkelerinize döndüğünüz zaman aleyküm selam ve rahmetullah. Bu konuya dair özellikle Sahihayn'deki hadisleri okumanız gerekiyor. Bukhari ve Müslim'deki bu rivayetleri okumanız gerekiyor. Çünkü kıyametin bu tür alametleri ne karşı insanlar ya ifrattadır ya da tefrittedir. Yani kimi hem Mehdi'nin gelmesi olsun, hem İsa Aleyhisselam'ın nüzulü olsun, hem de Deccal'in çıkması olsun. Bunlarla ilgili, bunlara karşın ya ifrattadır ya tefrittedir. Yani mesela Mehdi ile ilgili bir takım size bilgiler verdik. Ya toptan bununla ilgili rivayetler kabul edilmez, reddedilir, inkar edilir ve bu Mutezile'nin, Cehmiye'nin, akılcıların metodudur. Yahut da bu hususta bir takım cahil Müslümanlar çok aşırı gitmişlerdir. Herkese bu özelliği maalesef vermişlerdir. Bu yüzden bizlerin Sünen kitaplarında gelen bu alametlerin vasıflarına vakıf olmamız gerekir. Bunları okumamız gerekir. Ta ki beşeri bir takım yorumlardan kendimizi kurtaralım. Yani şimdi Mehdi ile ilgili bir işte eser var, açıyorsunuz, okuyorsunuz. Ya inkarcıdır ya da ispatta aşırı gitmiştir. Mehdi ile ilgili ipe sapa gelmez ne varsa sabit olan olmayan uydurma rivayetlerin hepsini toplamıştır. O bakımdan özellikle sıhhat şart koşan eserlerin, Buhari, Müslim gibi eserlerin bu fiten kitaplarını, Eşrat-ı Sıha'ya dair açtıkları bölümlerin okunması gerekiyor. Yani bu konularda burada aldığınız bilgilerle yetinmemeniz gerekiyor. Bu konuları daha fazla, daha detaylı olarak Sünen kitaplarından, özellikle Buhari ve Müslim'den okumanız gerekiyor. Şimdi Deccal'in fitnesi çok büyük bir fitne ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bu fitneden sakındırmış, ta ki insanlar ona kanarak onun fitnesine düşmesinler ve imanlarına bir halel gelmesin. Şimdi Deccal Ademoğullarından bir insan. Ve insanoğlu, daha doğrusu insanlar onu iyi tanısınlar diye onun şerrinden ve fitnesinden selamet bulsunlar diye hadislerde birçok özelliği zikredilmiş. Şöyle kısaca tanıtacak olursak, hadislerde geldiği şekliyle kırmızı yüzlü, kısa boylu ama iri bir yapıya sahip yaratılmış, yani insanların en irisi, bacak arası açık, iki bacağı arası açık, kıvrık saçlı, alnı da açık, kalın boyunlu, sağ gözü silik, genç bir adam. Ve sağ gözü aynı zamanda şaşı, dışarı doğru belli olmayacak şekilde, sol gözünün üzerinde de, evet, görmeye engel kalın bir et parçasıdır. Yani her iki gözü de sakat Deccal. Ve alnında kafir anlamına gelen kaf, fe ve re harfleri var. Bu harfler ya bu şekilde tek tek olarak yazılmış ya da hepsi kelime olarak, bitişik olarak yazılmıştır. Bunu okuma bilen, bilmeyen her türlü mümin kul okuyacaktır. Ama kafir kişi okuma yazma bilse dahi onu okuyamayacaktır. Tabi konuyla ilgili birçok sahih rivayetler vardır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayetlerde bizleri bunun fitnesine düşmekten korumak için bu rivayetlerde onun vasfından bizlere haber vermiştir. Şöyle demiştir: muhakkak ki yüce Allah şaşı değildir. Haberiniz olsun ki Mesih-i Deccal'in sağ gözü sakattır, börtlektir. Sanki onun gözü salkımından dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibidir der. Buhari'de ve Müslim'de gelen hadis-i şerifte. Konuyla ilgili birçok rivayet vardır. Bunlardan bir tanesi, insanları sapıttıran Mesih'in gözü şaşı, alnı açık, boynu kalın ve eğri birisidir der. Bu İmam Ahmed'in müsnedinde gelmiştir. Bu hadisin isnadı sahihtir. Sorular. Mesih'in Deccal. Tabii. Mesih'in Deccal, evet. Mesih'in Deccal. Yok, Mesih'in Deccal. Mesih'in Deccal. Mesih'in Deccal'i ben ne kastediyorsun? Mesih Deccal'i İsa'yı kastetti de var. Hayır. O da Mesih'tir, o da Mesih. İkisi de Mesih'tir. Bir tanesi hayrın, bereketin Mesih'idir. Bir de diğeri de şerrin Mesih'idir. İkisi de Mesih olarak gelir. Evet. Ve onun alnındaki bu harflerin yazıl yani bu harflerin yazılmasına dair ilim ehlinin şöyle bir sözü vardır. Nevevi şöyle der: alimlerin üzerinde bulunduğu görüş bu yazının gerçek anlamda olduğudur der. Yani KFR gerçektir. Bunun başka bir yorumu yoktur. Allah bu yazıyı Deccal'in kafir, yalancı ve batıl olduğunu ortaya çıkarmak için kesin alametlerinden biri kılmıştır der. Okuma yazma bilen veya bilmeyen her mümine bu yazı gösterilir. Onunla imtihan etmek istediği asi kişilerden de bunu gizler. Artık bundan kaçış yoktur der. Nevevi Müslüman olan şerhinde. Tabi Deccal yaşamaktadır. Halen yaşamaktadır. Fakat Deccal'in yeriyle ilgili herhangi bir bilgimiz yoktur. Bu Cessase hadisi, Fatıma İbni Kays'tan gelen Cessase hadisinde Temim Eddari olacak. Evet, Temim Eddari hadisinde bunlarla deniz yolculuğuna çıkmışlardır, gemiye binmişlerdir. Deniz bunlarla oynar, yani dalgalarla mücadele ederler. Daha sonra bir karaya sürüklenirler ve orada karaya çıkarlar. Başı arkasından ayrılamayacak şekilde başı önünden, başı arkasından, ne tarafı başı ne tarafı arkası belli olmayacak bir hayvan bunları karşılar. Bu hayvanın adı Cessase'dir ve bu hayvan alır Deccal'in içinde bulunduğu manastıra onları götürür. Süratle yürüyüp manastıra girdik der Temim Eddari. Orada hayatımızda şimdiye kadar karşılaşmadığımız en iri insanı gördük. En iri insanı gördük der. Orada bağlı duruyordu. Bir takım muasır yazarlardan bir tanesi şöyle diyor. Diyor, yeryüzünde keşfedilmemiş ada yoktur diyor. Ve bu keşfedilen adaların hiçbirisinde Deccal'e de rastlanmadığından dolayı yani bu hadis sahih ve sabit bir hadis değildir diyor. Evet, bu şekilde bir takım akli şeylerle, kıyaslarla sabit ve sahih hadisleri bu cüretle reddeden bir takım yazarlarla karşılaşabiliyoruz. Deccal'in çocuğu yok arkadaşlar. Şimdi niye bunların bilinmesi gerekiyor? Niye bunların okunması gerekiyor? Çünkü bir bakıyorsunuz temin dedik ya, yani bunların sahih kaynaklardan okunması gerekiyor. Buhari, Müslim gibi kitaplardan okunması gerekiyor. Eve gittiğimizde muhakkak bunları yapmamız gerekir. Özellikle İsa Aleyhisselam'ın nuzulü hakkında, inmesi hakkında, Deccal'in çıkması hakkında Buhari'deki ve Müslim'deki rivayetlere bir bakalım. Neden? Çünkü bu alametlerin hakkında detaylı bilgiye ihtiyacımız var. Şimdi bugün birisi geliyor, rahat bir şekilde şu Deccal'dir diyebiliyor. Mesela bir cemaat, mesela Atatürk'ün Deccal olduğunu söylüyor. Peki eğer Atatürk Deccal ise, İsa Aleyhisselam'lara da, çünkü bunlar aynı zamanda zuhur edecek olan alametler. Peki Mehdi nerede? Bu da o zaman zuhur edecek. Peki Ye'cuc ve Me'cuc nerede? Anlatabildim mi? Bunlar hep aynı zamanda zuhur edecek olan alametler. İşte bir takım insanlar geliyorlar AIDS hastalığına Deccal diyebiliyorlar. Bir takım insanlar gelip televizyonun Deccal olduğunu söyleyebiliyorlar. Öyle değil mi? Olabilir yani. Okumaya belki şu an bilgisayar hakkında bunu bu şekilde kullananlar vardır. Evet, dolayısıyla bu tür bilgilere, yani hadis, sağlam ve sahih hadis bilgisine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu konular hakkında sapmamamız için, yanlış bilgiye sahip olmamamız için. Burada kısaca İbn-i Sayyad hakkında bilgi de vermemiz gerekiyor. İbn-i Sayyad, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşamış, aslen Yahudi olan Ensar olduğu da söylenmiş bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde yaşı küçük. İbn-i Kesir'in de bildirdiğine göre İbn-i Sayyad Müslüman olur ve oğlu Umare tabiinin büyüklerindendir. İmam Malik ve başkaları Umare'den hadiste, hadis rivayetinde bulunmuşlardır. Şimdi İbn-i Sayyad hakkında söyleyecek çok şey var. Fakat ben size burada bunun hülasasını söylüyorum. İbn-i Sayyad garip halleri olan bir kişi. Hatta sahabeden bu garip halleri sebebiyle onun deccal olduğunu söyleyenler dahi var. Garip halleri sebebiyle. Ve sahabeye karışık gelmiş bir olay. Hatta Ömer radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: eğer ben o, yani ben aranızdayken o çıkarsa sizin ona, onun size bir zararı olamayacaktır. Eğer ben aranızdayken o çıkarsa onun size bir zararı olamayacaktır der. Ve bu şekilde karışık gelmiş ve onu deccal zannetmişler. Bu İbn-i Teymiye bu şekilde hülasalandırıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durum karşısında onun deccal olmadığı anlaşılıncaya kadar beklemiş. Çünkü o husus hakkında daha ilk dönemlerde bir vahiy nazil olmadığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bekler. O ancak şeytanca halleri olan bir kahindir der Şeyhülislam. Bir kahindir, kahindir. Deccallerden bir deccaldir. Fakat zamanın sonunda çıkacak olan büyük deccal değildir. Ve İbn-i Kesir şöyle der hülasa olarak: İbn-i Sayyad kesinlikle ahir zamanda çıkacak olan deccal değildir der. İbn-i Sayyad'ın gerçek olmadığını, İbn-i Sayyad'ın hurafe olduğunu söyleyen bazı muasır Mısırlı yazarlar vardır. Fakat İbn-i Sayyad gerçektir, hakikattir. Konuyla ilgili onlarca hadis, sahabeden gelen onlarca eser sabittir. Bu rivayetlerin, senetlerinin hepsi sahihtir. Bu biraz şeye benziyor. Yani Şia'dan bir takım muasır yazarların İbn-i Sebe'nin var olduğunu inkar etmesine benziyor. İbn-i Sebe'yi biliyor musunuz? İbn-i Sebe bir Yahudi, İslam'a girdiğini izhar eden, gösteren bir Yahudi ve her peygamberin bir vasisi vardır. Peygamberimizin vasisi de Ali radıyallahu anhudur diye bu sözü ilk defa tarih kitaplarına sokan bir şahıs. Asli Yahudidir. Ali radıyallahu anhunun öldürülmediğini iddia eder. Öldürülmüş olsa bile onun tekrar recaat edeceğini, tekrar döneceğini söyler. Yahudi olduğu için Şia'nın birçok rical biyografi alimi, rical alimi ravileri hakkında, Şia ravileri hakkında mesela Rical el-Keşşi, Keşşi adlı bir muarrih şöyle der: bunun fikirlerini söyledikten sonra, İbn-i Sebe'nin fikirlerini söyledikten sonra der ki, dolayısıyla Şiiliğin aslı Yahudiliktir demişlerdir. Neden? Çünkü bu fikirleri ilk olarak izhar eden, ortaya çıkartan Abdullah İbn-i Sebe adlı Yahudidir. Yani Abdullah bu fikirleri, yani peygamber, her peygamberin bir vasisi olduğu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetinin de Ali radıyallahu anhu olduğu fikrini ne bir sahabe ne de bir tabiin ortaya çıkarmış, bu sözü söylemiş. Ama bunu söyleyen bir Yahudi olmuş. İslam'ı izhar eden bir Yahudi olmuş. Şimdi bu en aşağı 7-8 Şii kaynağında Abdullah İbn-i Sebe'nin tercümeyi hali verilir. Fikirleri arz edilir. Hatta şöyle der: Ali radıyallahu anhu'nun öldürüldüğü haberi gelince, yemin olsun ki der, onun kellesini der 70 tane çarşaf içerisinde de getirseniz o ölmemiştir der. O tekrar dönecek, düşmanlardan intikam alacaktır der. Hatta ente huva, sen osun osun der Ali radıyallahu anhu'ya. Yani sen Allah'sın der. Ve Sebeiye bu şekilde zuhur etmiş ve bu fikirler ilk önce bundan çıktığı için dolayısıyla Şia'nın menşei Yahudiliktir itirafında bulunan birçok Şii alimi vardır. Ama muasır bir takım Şiiler bunun bir hayal ürünü olduğunu, çünkü zordur bu tür şeylerin kabul edilmesi, bunun hayal ürünü olduğu ve bunun Sünniler tarafından uydurulup kitaplara sokulmuş olan bir hurafe olduğunu söylenir. Şimdi İbn-i Sayyad da yaşamış, çünkü konuyla ilgili birçok hadis ve birçok eser var. Bunun hurafe olduğunu söyleyen bir takım yazarlar olmuş. Özellikle bu yazarlar maalesef Mısır'dan çıkmakta. Peki Deccal nereden çıkacak? Deccal'in çıkacağı yer doğu tarafı Horasan'da İsfahan Yahudiliğinden çıkacaktır. Horasan'da İsfahan Yahudiliğinden çıkacaktır. Horasan yani bugün Ceyhun Nehri üzerinde bulunan Nisabur, Herat, Merv ve Belh şehirlerinden oluşan büyük bir bölgedir. İran tarafındadır. İsfahan hakkında Yakutül Hamevi şöyle der Mucemül Buldan'da: şu an şehristan olarak bilinmektedir. Muhtunsar Kudüs'ü ele geçirdiği zaman, bu milattan önce, halkı esir alır ve oradaki Yahudileri toplar, alır bunları İsfahan'a götürür, orada onlar için bir mahalle inşa eder ve orası İsfahan Yahudiliği olarak isimlendirilir. Hocam, İran'da İsfahan değil mi? Yani, evet, başka yok. O daha yakın bak. Yoksa Şehristan demiştiniz zaten. Tamam, Şehristan olarak anılıyor. Yani Mucemül Buldan'ın sahibi bu şekilde. Şehristan olarak bilinen başka bir yer var mı bilmiyorum. Evet. Şu an Yahudi var mı orada? Tabii. İran'da Yahudi var. Evet. Şimdi bunlar buradaki Yahudilikten çıkacaklar. Mekke ve Medine, Deccal'den bahsediyoruz. Mekke ve Medine hariç girmedik, yer bırakmayacak. Buralara giremeyecek, çünkü bu yerleri melekler o an korumuş olacaklar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğu tarafındandır diyerek eliyle işaret buyurur ve doğu tarafına işaret eder. Ebu Bekir radıyallahu anhu şöyle der: Deccal doğudan çıkacak, oraya Horasan denilir Peygamberimize ref ettiği hadiste. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Albani hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bir başka hadiste, Enes'ten gelen hadiste, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Deccal İsfahan Yahudiliğinden çıkacaktır. Beraberinde 70 bin tane Yahudi olacaktırdır. Beraberinde 70 bin tane Yahudi olacaktırdır. Ve İbn-i Hacer el-Askalani bu hadis hakkında şöyle der: nereden çıkacağına gelince, bir kere doğu tarafından çıkacağı kesindir der. İbn-i Kesir de ilave eder: çıkacağı yer, hadislerde de geldiği gibi, İsfahan'daki Yahudi mahallesidirdir. Ve Deccal malumunuz Mekke'ye ve Medine'ye giremeyecek. Buna dair birçok sahih hadis var. Mekke ve Medine'ye giremeyeceği gibi aynı zamanda 4 mescide de giremeyecek. Mescidül Harem, Mescidün Nebevi, Mescid Tur ve Mescidü Aksa. Bu 4 mescide de Deccal giremeyecek. Deccale uyanlar kimler olacak? Deccale uyanların başında Yahudiler gelir, Moğollar gelir ve İranlılar gelir. Yani fark ettiyseniz genellikle acem olanlar Deccal'in arkasından gelecektir. Herhalde bundaki sır acemlerin yani Arap olmayan insanların dini bilgilerindeki zayıflık olsa gerekir. Yani dini iyi öğrenmemeleri, dini yaşamamaları olsa gerekir. Allahu alem. Konuyla ilgili hadisleri zikretmeden geçiyorum. Çünkü vaktimiz bu hususta dar. Ve ayrıyeten birçok bedevi ve kadınların çoğu deccale uyacak arkadaşlar. Arap olsun, acem olsun fark etmiyor. Bedevilerin uymasına gelince cahil olmalarından dolayıdır. Cahil olmalarından dolayı bedeviler deccale uyacaklardır. Ebu Umame radıyallahu anhu hadisinde şöyle gelmektedir. Deccal'in imtihanlarından biri de bir köylü bedeviye gelerek şöyle demesidir. Eğer senin anne ve babanı diriltirsem der, benim senin Rabbin olduğunu kabul eder misin? Benim senin Rabbin olduğumu kabul eder misin deyince köylü evet der ve o an şeytan, iki tane şeytan anne ve babası şeklinde görünür ve şöyle der o iki şeytan o köylüye, ey oğlum ona uy, muhakkak ki o senin Rabbindir der. Ve kadınların ona tabi olması, uyumasına gelince kadınların cahil olmaları ve çok çabuk etkilenmeleri dolayısıyladır. Kadınların durumu bedevilerden de kötüdür. İbn-i Ömer radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. İmam Ahmed'in müsnedinde gelen bu sahih senetli rivayette Deccal Medine'ye biliyorsunuz giremiyor fakat Medine kenarındaki Merkanat vadisine uğrayacaktır. Onun yanına en çok kadınlar giderdir. Öyle ki kişi Deccal'in yanına gitmeleri korkusuyla karısının, annesinin, kızının, kız kardeşinin, halasının yanına gider de onları bağlardır. Sorular sonra yazın. Deccal'in yapacağı şeylere gelince Deccal'in fitnesi arkadaşlar Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından kıyamete kadar olan en büyük fitnelerdendir. En büyük fitnedir. Hadislerde, sabit ve sahih hadislerde geldiğine göre onun cenneti vardır, ateşi vardır. Cenneti ateştir, ateşi cennettir. Yani ona tabi olanlar, uyanları cennetine sokacaktır. O aslında cehennemdir. Ona tabi olmanın cezasıdır. Onun cehennemi de ona tabi olmayanları öldürüp attığı yerdir. Aslında o da cennettir. Nehirler kadar suyu vardır, beraberinde bunları taşır. Dağlar kadar ekmeği vardır. Göğe emreder, yağmur yağdırır. Yere emreder, yerden ürün çıkarır. Yeryüzündeki hazineleri de çıkartır ve rüzgarı arkasında bırakacak şekilde çok hızlı bir şekilde yer değiştirir ve buna benzer olağanüstü hallere sahiptir. Bunların hepsi Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. Tabii malumunuz 40 günlük bir 40 günlük bir dönem, bir zaman zarfında bütün dünyayı dolaşacaktır. 40 gün der, bir gün bir sene gibidir, bir günü bir ay gibidir, bir günü de bir hafta gibidir. Geri kalan günleri de sizin günlerinizdir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'in rivayet ettiği bu sabit ve sahih hadiste. Konuyla ilgili Bukhari'de gelen bir rivayet var, bir hadis var. Bir genç, bir delikanlı, mümin bir çocuk. Ben şahidim ki der, muhakkak ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere haber vermiş olduğu deccalsin. Bunun üzerine yanında bulunan kimselere deccal döner ve der ki, şimdi ben bu adamı öldüreyim. Öldürür ve daha sonra diriltirsem ne dersiniz? Benim ilah olduğumdan şüphe eder misiniz? Diye sorunca yanındakiler hayır der, şüphe etmeyiz. Ve Deccal o insanı hemen öldürür. Sonra da diriltir. Ve diriltir diriltmez o kimse vallahi der benim senin Deccal olduğun hakkındaki şimdiki kanaatim bundan önceki kanaatimden, bundan önceki imanımdan daha kuvvetlidir der ve bunun üzerine o kişiyi tekrar öldürmek ister fakat artık ona güç yetiremez. Bukhari'deki gelen rivayet budur. Halk arasında bunun, bu gelen bu çocuğun, bu delikanlının Hızır olduğu söylenir. Tabi bu mesnetsiz bir atmadır. Konuyla ilgili hiçbir hadis, hiçbir rivayet yoktur. Yani bu da Hızır'ın yaşadığı ve bizle birlikte olduğu inancına dayanır. Aynı Şiilerin Mehdi Muntazar'ı yaşadığına inandıkları gibi. Dolayısıyla bu inancın dayandığı hiçbir sabit ve sahih dayanak yoktur. Bu genç imanlı bir gençtir. Ama kim olduğu hakkında bize bilgi verilmemiştir. Bu aynen Allah-u Teala'nın sıfatları hakkındaki sahip olmamız gereken tavır gibidir. Alimlere sordukları zaman Yüce Allah gecenin son üçte birinde dünya semasına iner diye sordukları zaman nasıl iner? Şimdi Allah-u Teala ineceğini bildirmiş değil mi? Gecenin son üçte birinde dünya semasına iniyor. Bukhari hadisi. Soruyorlar nasıl iner diyorlar. Diyorlar ki alimler Allah-u Teala ineceğini bildirmiştir fakat nasıl ineceğini bildirmemiştir. Nasıl ineceğine dair elimizde bir nas yoktur. Dolayısıyla istediği şekilde derler. Şanına ve celaline uygun, layık bir nuzuldür derler. Dolayısıyla ehl-i sünnet hiçbir zaman sahip olmadığı alanda konuşmaz. Evet. Şimdi Allah-u Teala bizleri her türlü fitneden muhafaza etsin ve korusun. Şimdi Deccal'in çıkmasını inkar edenler var. Şimdi gerçi Mehdi'nin gelmesini de inkar edenler var. Yani ifrat ve tefrit olduğu gibi Deccal hakkında da aynı ifrat ve tefrit var. Fakat Deccal'in çıkmasını inkar edenler o kadar fazla değil. Deccal'in gelmesini, çıkmasını inkar edenler o kadar fazla değil. Bu Mehdi'deki şey kadar olmamış, inkar kadar olmamış. Herhalde bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi siyasi bir mesele olduğundan dolayı alimler bunu bir fitne olarak, alimler demeyeyim, yani bazı alimler İbn-i Haldun gibi bunun bir fitne olduğunu düşünmüş. Dolayısıyla bu fitnenin önünün kesilmesini, bu konudaki Mehdi'den bahsediyorum, bu konudaki rivayetlerin sabit olmadığı hükmünü vererek bu fitnenin başını kesmek istemiş. Fakat dersimizde de dediğimiz gibi, yani Mehdilik iddia eden olduğu gibi, Mehdi olduğunu inkar edenler olduğu gibi peygamber olduğunu da iddia edenler olmuş. Bırakın peygamber olduğunu, Allah olduğunu, Rab olduğunu, ilah olduğunu iddia edenler de olmuş. Bu şekilde iddia edenler olduğu var diye biz peygamberlik yoktur mu diyeceğiz? Allah Resulü peygamber değil miydi diyeceğiz? Yani anlatabildim mi? Ama Deccal'in çıkmasını inkar edenlerin sayısı Deccal'in, Mehdi'nin çıkmasını inkar edenlere nispeten daha az. Bu konudaki hadislere pek bir şey dememişler ama bunları tevil etmişler. Demişler ki mesela Muhammed Abduh, bunlardan bir tanesi Muhammed Abduh, o yalancılığın, kötülük ve hurafenin, yalancılığı, kötülüğü ve hurafeliği temsil eden bir semboldür demiş. Aynı şekilde İbn-i Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesi altına bir takım açıklamalar getiren Ebu Ubeyye'de Muhammed Abduh'a uyarak Deccal'in kötülüğü temsil eden bir sembol olduğunu söylemiş. Ve Ademoğlu arasında böyle bir insanın çıkmayacağını söylemekte. Ve bu şekilde konu hakkında gelen hadislerin zahiri anlamından yüz çevirmektedir. Şimdi tabi muhakkak surette hadislerde de açıkça geldiği gibi Deccal insandır. Onun hurafenin, yalanın, efendime söyleyeyim batılın sembolü olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Onunla ilgili gelen rivayetler arasında da birbirine zıt olan bir şey de yoktur. Ama konuyla ilgili gelen uydurma ve zayıf rivayetler vardır. Bu uydurma ve zayıf rivayetlerle sabit ve sahih rivayetler her zaman çakışmaktadır. Yahut genellikle çakışmaktadır. Bu insanlar gelir de bu zayıf ve uydurma rivayetleri kullanırlarsa muhakkak bunlarla sahih ve sabit rivayetler arasında çakışma ve çatışma olacaktır. Bu da gayet mantıklıdır ve doğaldır. Konuyla ilgili bakın İmam Ahmed'in Müsned'inde gelen ve İmam Ahmed Muhammed Şakir'in sahih hükmünü verdiği bir hadis, Deccal'in çıkmasını inkar edenlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hükmüyle karşı karşıya kaldığını burada belirtmek isteriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sizden sonra bir kavim gelecek, recmi kabul etmeyecek. Recmi biliyorsunuz taşlanarak verilen bir ceza, taş atılarak verilen bir ceza. Deccali kabul etmeyecek, şefaati kabul etmeyecek, kabir azabını kabul etmeyecek ve ateşle yandıktan sonra oradan çıkacak insanların olduğunu kabul etmeyecektir, kabul etmeyeceklerdir diye buyurmuştur. Bundan sonra bunu da beyan ettikten sonra Deccal'in gösterdiği olağanüstü haller gerçektir arkadaşlar. Bunlar hayal değildir, kuruntu da değildir. İbn-i Kesir bazı alimlerin Deccal'in gösterdiği olağanüstü haller gerçek şeyler değildir sözü var. Mesela Mutezile'nin önde olan alimlerinden Ebu Ali el-Cübbai şöyle der: sihirbazların yaptıkları şeylerin peygamberlerin mucizesine benzememesi için onların gerçek olmaması gerekirler. Dolayısıyla onlar sihrin de gerçek olmadığını kabul ederler. Sihrin hayal ürünü olduğunu kabul ederler. Aslında sihir gerçektir. Yani sihir yapılan bir insan çok değişik hareketler yapmaya başlar. Bu bir hayal değildir ve insan üzerinde gerçekten hakikatte etkisi vardır, tesiri vardır. Ve ondan sonra Reşit Rıza Deccal'in bu olağanüstü haller göstermesini inkar etmiş ve bu şeylerin Allah'ın alemdeki düzenine aykırı olduğunu söylemiş. Ve uzun bir sözü var. Onu ben size aktarmayayım. İşte konuyla ilgili gelen hadislerin kişi insan tarafından makul olamayacağı, mesela dağ kadar ekmeği olacağı, işte beraberinde cenneti ve cehennemi olacağı, tabi meseleye yalnız ve yalnız mantıki yönden bakılırsa varılacak netice bu. Şimdi Deccal'in olağanüstü hallerinden bahseden hadisler sahih ve sabit hadislerdir. Bununla beraber sahih olmayan hadisler vardır. Zaten bu hadislerle bizim de herhangi bir alakamız ve işimiz yoktur. Dolayısıyla bu hadisleri zahirinin delalet ettiği şekilden başka bir şekle yormak, başka bir şekilde tevil etmek, ehl-i sünnetin selef alimlerinin kabul ettiği şekilde kabul etmemek, batini yorumlarla yahut inkarlarla bunları reddetmek kat'i surette doğru değildir. Deccal imanı olanların imanını arttırmak içindir. Deccal kalplerinde hastalık olanların şüphesini çoğaltmak içindir. Bir imtihandır. Ve aynı zamanda Deccal'in öldürdüğü kişinin şöyle söylemesi gibidir: bugün der, benim sana karşı olan basiretim, ilmim daha da arttı. Yani sen gerçekten Allah Resulü'nün bildirdiği Deccal'sin. Şimdi Deccal'in gösterdiği bu harikulade demeyelim, bu yani adet dışı haller hayal değildir. Ve bu Yüce Rabbimizin takdir ettiği imtihanlardır ve belalardır. Ve Deccal'in halinin peygamberlere benzemesi de imkansızdır. Reşit Rıza öyle der. Yani peygamberlerin sahip olduğu mucizelerden daha üstün bir şeyle gelmemesi gerekir der. Ki Deccal'in getirdikleri daha üstündür, dolayısıyla bunlar doğru değildir der. Deccal'in halinin peygamberlere benzemesi imkansızdır. Çünkü Deccal'in bu halleri yani bu halleriyle Deccal peygamberlik iddiasında bulunmamakta arkadaşlar. Deccal ben peygamberim demekti. Deccal ben ilahım demekti. Deccal ilahlık iddiasıyla, Rablik iddiasıyla ortaya çıkmaktı. Ve bu hallerde ancak ilah olduğunu söyleyen, bu iddiada bulunduğu zaman kendisinde gördü. Şimdi aynı zamanda Reşit Rıza Deccal'in 40 günde yeryüzünde dolaşmasını makul görmez. Meseleye tamamen akli olarak baktığı için makul görmez. Aslında Reşit Rıza'nın haklı olduğunu gösteren hiçbir delil yoktur. Aksine bunların gerçek olduğuna dair sahih rivayetler vardır. Müslim'deki hadiste Deccal'in bazı günleri, bazı günlerinin bir sene, bazı günlerinin bir ay, bazılarının da bir hafta olduğu ve diğer günlerin bizim günlerimize eşit olduğu vardır. Buna dair eski hadis şariklerinin çok güzel sözleri vardır. Mesela Kadı İyad, Müslim'in üzerine şerh yapan Kadı İyad, bakın şöyle der: o bir şahıstır der, Allah onunla kullarını imtihan edecek ve onu Allah'ın takdir ettiği bazı şeyleri yapmaya muktedir kılacaktır. Rabbimiz bunlardan bazıları öldürdüğü kişiyi diriltecek, dünya nimetleri zuhur edecek ve onunla birlikte bolluk gelecek. Cennetinin, ateşinin, iki nehrinin bulunması gibi der. Yeryüzü hazineleri ona tabi olacak. Bunların her biri Yüce Allah'ın kudretiyle ve dilemesiyle olacak. Sonra bunların ardından Yüce Allah onu aciz kılacak. Artık kimseyi öldürmeye güç yetiremeyecek, gücü yok olacak ve İsa Aleyhisselam onu öldürecek ve Allah kendine iman edenleri sabit kılacak diyerek devam eder. Hariciler der, Cehmiye der ve Mutezile'den bazıları onun çıkmasını inkar etmesine karşılık onun gerçek olduğuna dair Ehl-i Sünnet'in bütün muhaddisleri, fakihleri ve görüş sahiplerinin mezhebi budur. Demek ki bugün bu tür hadiselerin çıktığını inkar edenlerin selefi kim? Bunların selefi ya hariciler, ya cehmiyeler, ya mutezile. Yani bunların döndüğü insanlar, bunların fetvalarını aldıkları insanlar, bunların dinlerini yaşamadaki selefleri, kendilerine müracaat ettiği insanlar kimlerdir? Mutezile'dir, cehmiye'dir, haricidir. Yani bu insanların hiçbiri, bu taifelerin hiçbiri sünneti kabul etmezler. Ya toptan inkar ederler ya da sünnetin çok cüzi taraflarını kabul ederler. Ve devam eder Kadı İyad, o peygamberlik iddiasında bulunmayacaktır der. Onun gösterdiği haller kendisinin doğrulanması içindir. O sadece ilahlık iddiasında bulunacaktır. Kaldı ki o haliyle, yani kendisinin üzerinde bulunduğu o hali, o sıfatları onun iddiasını yalanlayacaktır. Öyle ki üzerinde meydana gelen olaylar ve çirkinliği, gözündeki şaşılığı giderememesi ve alnındaki kafir yazısı onun ilahlık iddiasını yalanlamaktadır der. Yani sen ilahsın, sen Rabsin, ilk önce kendini düzelt bakalım. İlk önce kendini düzelt bakalım. Böyle birisinin gelip ilahlık iddiasında bulunması çok tuhaftır ve gariptir der. Onun bu gibi özelliklerine ancak ihtiyacı ve yoksulluğunu gidermek için, ancak ihtiyacını ve yoksulluğunu gidermek için istediği şeyi elde etmek isteyen kişi ve onun eziyetinden korkup göstermelik davranan bir taifeden başka hiç kimse onun bu hilelerine, tuzaklarına kanmaz der. Ve devam eder, zayıf kimseler onun bu halini tasdik ederler. İşte bu yüzden bütün peygamberler kavimlerini onun fitnesine karşı uyarmışlardır. onun özelliklerine ve eksikliklerine dikkat çekmiştir. Bu imtihanı başaracak olanlar ise daha önce de anlatıldığı gibi onun yalanlarını, onun hallerini bildikleri için ona kanmazlar ve ona aldanmazlar. Zaten bu yüzden Deccal'in önce öldüreceği, sonra da dirilteceği kişi ona şöyle diyecektir: senin hakkında ancak basiretim arttı. İbn-i Kesir'in de çok güzel bir sözü var. Şöyle der: şüphesiz Allah Deccal'e verdiği haller ile kullarını imtihan eder. Onun yaptığı bütün bu şeyler hayal değildir. Aksine Allah'ın ahir zamanda, yani zamanın sonunda onunla kullarını imtihan ettiği gerçek şeylerdir. Kimini Deccal'in o fitnesiyle saptırır, kimini de hidayete erdirir. Şüpheciler inkar ederler, iman edenlerin de imanı artar der. Son olarak Ebubekir İbni Arabi'nin görüşü şöyledir: gökten yağmur indirmesi kendini doğrulayanlara, kendini tasdik edenlere bolluk, kendisini yalanlayanlara kıtlık ve kuraklık getirmesi, hazinelerin onunla birlikte gitmesi, yanında cennet ve cehennemin ve akan iki suyun, nehrin bulunması gibi Deccal'in gösterdiği alametlerin hepsi Allah'ın bir imtihanıdır. Bununla kalbinde şüphe olanı helaka düşürür, iman sahiplerini kurtarır. Bunların hepsi korkunç ve tehlikeli şeylerdir. Bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: la fitnete a'zama min fitnetil deccal. Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne yoktur. Zaman mı bitti diyeceksin? Şey, soru vardı. Sonra. Evet. Şimdi Deccal'in fitnesinden nasıl korunuruz? Tabii ondan önce şunu söylememiz gerekir. Bütün peygamberler ümmetlerini Deccal'in fitnesinden sakındırmışlardır. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini Deccal'in fitnesinden daha fazla sakındırmıştır. Neden? Çünkü Deccal daha önceki toplumlarda ortaya çıkmamıştır. Deccal bu ümmette ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal hakkında geniş beyanlarda bulunmuştur. Şimdi bu fitneden kendimizi koruyabilmek için ilk önce İslam'a sarılmamız gerekiyor. İman silahıyla silahlanmamız gerekiyor. Allah'ın güzel isimlerini bilmemiz gerekiyor. Esma-i Hüsna'yı bilmemiz gerekiyor. Allah'ın yüce sıfatlarını öğrenmemiz gerekiyor. Neden? Ta ki Rabbimizi bilelim, Rablik iddia edenden ayıralım. Çünkü Deccal yemek yiyen, su içen bir insan. Yüce Allah ise bu tür şeylerden münezzeh. Deccal şaşır. Yüce Allah ise şaşı değil, hadiste geldiği gibi. Ve insanlar ölmeden önce Rablerini göremiyorlar. Hiçbirimiz Rabbimizi ölmeden önce göremeyeceğiz. Deccal ise insanlara gözükmekte. Demek ki bunların, Esma-i Hüsna'nın ve sıfatların, yüce sıfatların bilinmesi gerekiyor. İkincisi, Deccal'den Allah'a sığınmak özellikle namaz içerisinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir emri bu. Dolayısıyla bazı alimler bunun vacip olduğu görüşünde. Bizler Rabbena atina fid dünya hadisini okuyoruz. Duasını okuyoruz. Ki bu çok zayıf bir hadis. Daha doğrusu herhalde aslı da yok. Ettehiyyatü'yü okuyoruz. Sallibari'yi okuyoruz. Sonra ne okuyoruz? Rabbena atina fid dünya haseneten. Bunu okuyan insanlar var. Bu sabit değil. Sabit olan dört şeyin fitnesinden. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi, sizden birisi teşehhüde oturduğu zaman şöyle diyerek dört şeyden Allah'a sığınsın: Allahümme inne euzubike min azabi cehennem. Rabbim, cehennemin azabından sana sığınırım. Ve min azabil kabri, kabir azabından sana sığınırım. Ve min fitnetil mahya'i vel memat, ölümün ya yaşamın fitnesinden sana sığınırım. Ve min şerri fitneti el mesih eddeccal, ve Mesih-i Deccal'in şerrinden sana sığınırım. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ondan sonra Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren la yagfiru zunuba illa ente fakfir li magfireten min indek ve erhamni inneki entel gafurur rahim. Bu da Allahu alem ya Bukhari'de ya da Müslim'de gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerden bir tanesini okumasını teşvik ettiği bir dua. Bunlar sabit. Ama Rabbena atina fid dünya haseneten duası sabit değil. Ve İmam Tavuz El-Yemani tabiinin büyüklerinden 50 tane sahabeyi gören bu kişi eğer oğlu namazda bu duayı okumadığı zaman ona namazını tekrar kılmasını emreder İmam Tavuz. Dolayısıyla çocuklarımıza bu duayı öğretmemiz lazım. Bu duayı ezberletmemiz gerekir arkadaşlar. Bundan sonra Kehf suresinden ayetler ezberlemekte bizi Deccal'e karşı koruyacak sebeplerden. Sizden kim onunla karşılaşırsa Kehf suresinin baş taraflarını okusun der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de gelen hadiste. Bir başka hadiste kim Kehf suresinin başından 10 ayet ezberlerse Deccal'in fitnesinden korunur der aleyhissalatü vesselam. Tabi Kehf suresinin bir Türkçesini okursanız bu surenin neler ihtiva ettiğini görürsünüz. Kehf suresi 102. ayette bakın şöyle buyurulur. Kafirler der, beni bırakıp da kullarımı dostlar mı edineceklerini sandılar. Yani beni bırakıp kullarımı dost, yani Allah alem buradan kasıt belki de Deccal olabilir. Kehf suresinin özelliğinden birkaçı budur. Bir de cuma günü Kehf suresinin okunması faziletlidir. Her gün der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresini okursa bu onun için diğer cumaya kadar bir nur olur. Bunu Hakim Müstedire'inde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Deccal çıktığı zaman ondan uzaklaşmaktı arkadaşlar. Deccal'i bizden koruyan bir şey. Ve bundan daha önemlisi Mekke'ye ve Medine'ye gidip orada ikamet etmek, orada yaşamak, orada oturmak. Daha önce de geçtiği gibi biliyorsunuz Deccal oralara girememekte. Ve Deccal, bitiriyorum ondan sonra sorarsın. Deccal çıktığında her Müslümanın ondan kaçması gerekir. Ona yakınlaşmaması gerekir. Çünkü Deccal'e olağanüstü haller verilmiştir. Belki onu gören kişi kendi imanına güvenir, ona yaklaşabilir ve onun gösterdiği olağanüstü hallere kanarak ona tabi olabilir. Konuyla ilgili İmam Ahmed'in, Ebu Davud'un, Hakim'in müstedireğinde sahih olarak rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyler: kim Deccal'in çıktığını duyarsa ondan uzak dursun. Vallahi der, kendinde iman olduğunu iddia eden kişi Deccal'in yanına gelir ve onun gösterdiği olağanüstü hallere aldanır. Efendim? Bir genç imanının canavar olmasından artmasını yüzüne öldürüldükten sonra geri tekrar edilir. O başka. Deccal ona mı gelir? Bu başka. Deccal'in yanına gelir, onun olağanüstü hallerine kanar. Bu başka bir rivayet. Peki Deccal'in sonu nasıldır? Bunu da görelim ve bu şekilde dersimizi hatmedelim. Şimdi arkadaşlar, Deccal'in sonu İsa İbn-i Meryem, İsa Aleyhisselam tarafından olacak. Bu konuda tabii çok sayı hadisler vardır. Sahiheyn'e bakarsanız, Buhari Müslim'e bakarsanız bu hadislere vakıf olacaksınız. Mekke'ye ve Medine'ye giremeyecek Deccal ama bütün dünyayı dolaşacak. Dolayısıyla kendisine iman eden, kendisinin arkasından giden birçok insan olacak ve fitnesi her tarafa yayılacak ve onun fitnesinden az bir mümin topluluk kurtulacak. İşte o anda İsa Aleyhisselam Şam nerede? Şam'ı bilmeyen var mı? Damaskos. Dımışık. Evet. Şam, Türkiye'nin güneyinde kalan bir Arap ülkesi. Şam'a inecek, Minaretül Beyda'ya inecek. Beyaz Minare. Beyaz Minare Hristiyanlar tarafından Hristiyanlar tarafından yıkılır. Daha sonra Müslümanlar Hristiyanlardan aldıkları parayla o minareyi beyaz taşlarla tekrar imar eder, tekrar bina eder. Ve bu minareye İsa Aleyhisselam inecektir. Allah'ın mümin kulları onun etrafında toplanacaktır. ve İsa aleyhisselam onlarla birlikte Deccal'i öldürmek için yola çıkacaktı. Deccal ise İsa aleyhisselamın indiği sırada Kudüs'te bulunacak ve İsa aleyhisselam onunla Filistin'de Kudüs'e yakın bulunan bir yerde Babul Lut, Lut Dal ile Lut kapısında karşılaşacak ve Deccal İsa aleyhisselamı gördüğü anda tuzun suda erimeye başladığı gibi erimeye başlayacak ve İsa aleyhisselam ona benim sana bir vuruşum olacak, ondan kurtulamazsın diyecek ve ona mızrağını saplayıp katledip bu şekilde öldürecek ve böylece Deccal'in beraberinde olanlar da hezimete uğrayacak, kaçacaklar ve Müslümanlar onları takip edecekler, yakaladıklarını öldürecekler. Öyle ki her ağaç, her taş yere gelecek. Ey Müslüman, ya Müslim, ya Abdullah, ey Allah'ın kulu Abdullah diyecek. Şu arkamdaki kişi Yahudidir, onu gel ve öldür. Sadece Garkat ağacı bunu söylemez. Çünkü o bir Yahudi ağacıdır. Ve bu şekilde İsa Aleyhisselam'ın vasıtasıyla Yüce Rabbimiz iman edenleri Deccal'den ve ona uyanlardan, onların şerrinden bu şekilde kurtarır ve selamete çıkartır diyorum. Konuyla ilgili dersimize burada son veriyoruz. Soracağınız sorularınız varsa sorabilirsiniz. Sağdan başlayalım. Evet. Hocam ilk başta dedik ki hadiste peygamberimiz dedi ki muhakkak Allah'ın gözü beni kapar dedi. Şaşı değildir. Evet. Bu peygamberimiz burada bir ipucu mu vermek istedi? Çünkü sahabeler Deccal'e kanmayın diyor. Deccal'e kanmayın diyor. Tamam da ama o kadar çok kişinin kanacağına kanaat mı var burada? Çünkü büyük bir fikne. Sahabeler mi öğretiyor bunu? Tabii. Sahabeler mi öğretmesi? Ümmetin öğretmesi demek. Evet. Yani kıyamete kadar bütün müminlerin alacağı, istifade edeceği, okuyacağı bir hadis. Bütün ümmetini bu şekilde sakındırıyor. Anlaşıldı mı? Bir de bir kere bir Arap kardeş vardı, bir kere ders dinledi. O bana tercüme etmişti. Dedi ki bazı Arap alim hocalara demiş, Permuda üçlü var yedi, Permuda orada saklı olabilir diyorlarmış çünkü. Orada bir insan gidiyormuş, uçak da uçmuyormuş orada. Bir aslı var mı? Şeyden bile orada diyorlar. Bir aslı var mı? Valla bu bir şey yani, bu bir görüş yani. Efendim, orada yahut burada. Yani şu anda bunu keşfetmenin imkanı yok. Anlatabildim mi? Ona izin verilen zamanda, dönemde Allah'ın izniyle çıkacak. Evet. Tabii yalancı deccaller var. Yalancı deccaller ve peygamberlik iddiasında bulunacak olan deccaller var ama bizim kastımız burada büyük deccal. Efendim. Recmi, deccali ve başka neler edecek? Recmi, deccali, kabir azabını, şefaati peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ve cehenneme girip yandıktan sonra müminlerin cehennemden çıkacağını inkar edecek insanlar vardır der. Evet. Olacaktır der. Evet. Bir dakika. Onu ben size kaynağından söylüyorum. Herhalde Ahmet hadisi olması lazım. Ahmet hadisi, Ahmet Muhammed Şakir hadis hakkında sahihtir diyor. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde. İsterseniz numarasını vereyim bir dakika. Ben de hadis numarasını, Duan'ın hadis numarasını. Hangisinin? Evet. Esnem Müslim'de var. Biliyor musunuz? Kadınların bağlamamız faydalı olacak mı? Yani yaparsak mesela bu zaman. Hayır yani bu onun fitnesinin ne kadar büyük olduğuna dedim. İnşallah o vakte ulaşmayız. Çok büyük. Yani zamanın bozulacağı bir dönem. Yani. Ama ulaşırsak bağlamamız gerekecek mi? Vallahi o şekilde Medine'de bunlar olacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Medine'de mi sanmışlar? Ya şimdi mesela siz bakın. Yani birisi çıkıyor. Herhalde bunları müşahede ediyor. Bir dakika bu tarafa geçecek. Herhalde bunlara bunları görüyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Mesela Rifai takım tarikatı var. Ya Rifai. Rifailer deniyor kızlar. Bunlar şişçi. Bunlar böyle şiş batırıyorlar, çiğ sokuyorlar kafalarına, iğne sokuyorlar ve bunun keramet olduğunu söylüyor. Şimdi bunlara git bak efendim hocam. Bu aynı şekilde Asya ülkelerinde de bunlar var. Çivi sokuyorlar, çivi üzerinde Hint fakirleri yapıyor. Bunların İslam'la, imanla hiçbir alakaları yok. Bunlar şeytanlık. Anlatabildim mi? Şimdi buna inanan birçok insan var Türkiye'de. Kadını da var, erkeği de var. Buna keramet diyor adam. Diyor ki adam doktora gitmiş diyor. Doktor iğne vurmuş diyor, kan çıkmamış diyor. Anlatabildim mi? Şimdi yani erkekler dahi cahil olan, dinini bilmeyen insanlar bunlara kanıyor. Kadınlar ise daha hissi davrandıkları için kadınların kanması daha kolaydır. Kadınların tesirlenmesi daha kolaydır. Anlatabildim mi? Yani kadını gel burada bir hutbe ver, bir vaaz ver, kadın hüngür hüngür ağlar. Ama sizi ağlatamayız yani. Öyle değil mi? Evet. Şuradan geliyoruz. Evet. Şimdi dört yere gelemedik dediniz. Mekke, Medine. Mekke, Medine deyince haremler mi deniliyor yoksa? Mekke, Medine sınırı. Şehre giremeyecek. Şehrin kendisi. Evet, şehre giremeyecek. O gün Medine'de ya 6 ya 7 kapısı bulunacak Medine'nin ve her kapısı başında melekler olacak. Ama o melekler onun girmesine izin vermeyecek. Evet, bunların hepsi gaybi haberler. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyen insanın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gayba dair haber verdiği sahih, sabit, hasen rivayetleri tasdik etmesi gerekir. Sahih olduğu sürece. Evet. Benimle benzeri bir soru sormuşum hocam. Bir de canın sonuna doğru küçük grup Müslüman kalacakmış geri. Bunların arasında Mesih Aleyhisselam da olması gerek. Dersin seminerde anladığım bir şekilde. Çünkü Mesih Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'la yani onlar görüşecek. O küçük grubun içine Mesih Aleyhisselam da olacak. Bir daha söyle. Deccal'ın sonuna doğru Müslümanlar küçük bir grupta olacak. Ondan sonra İsa Aleyhisselam Damaskus'ta o minareye inecek inşallah. Evet. Ve Mehdi Aleyhisselam yani İsa Aleyhisselam'ın etrafında müminler toplanacak. Müminler toplanacak. Evet. Bunların arasında Mehdi Aleyhisselam'la olması lazım galiba. Mehdi Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam tabii muhakkak ki olacak indikten sonra. Çünkü sabahki dersimizde de anlattığımız gibi İsa Aleyhisselam Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Bunlar sahih ve sabit rivayetler. Hem sünenlerde var hem de isim zikredilmeden işareten Buhari Müslim'de gelen rivayetlerde İsa Aleyhisselam'ın Mehdi'nin arkasında namaz kılması. Tabii biz bu bir dakika burasını biraz bitirdik buradan böyle geliriz. Şey yapmayın, sabredin, acele etmeyin. Dolayısıyla bizler bu konuda gelen rivayetlerle iktifa etmek zorundayız. Pek fazla şerhe, pek fazla detaya giremiyoruz. Evet. Deccal ile ilgili gelen hadisler de mütevatir hadisler. Ama lafzi mütevatir değil, manevi mütevatir. Manen mütevatir olmuş rivayetler. Efendim. Evet. Bu Ahmet İbni Hanbel'in. Peki. Veriyorum. Kim soruyordu burada bir arkadaş? Bir dakika. Bu hadis şey hadisi, Müslüm hadisi. El-Mesacid ve'l-Mevaidus-Salah. El-Mesacid ve'l-Mevaidus-Salah. Babu ta'udu min azab el kabr ve azab cehennem. Şuradaki arkadaşa bildirin. Müslüm hadisi. Tamam ben geliyorum. Hayır zayıf hadis. Sen zayıf hadisi mi istiyorsun? Yok. Ben orada bulabilirsin. Sizden sonra innehu seyekunu min ba'di kavmun. İnnehu seyekunu min ba'dikum. Min ba'dikum kavmun. Sizden sonra bir kavim çıkacak. Yükezzibune bir recmi. Recmi kabul etmeyecek. Ve bir deccal. Deccali de kabul etmeyecek. Ve bir şefaati. Şefaati de kabul etmeyecek. Ve bir azabil kabri. Kabir azabını da kabul etmeyecek. Ve bir kavmin. Ve bir kavmin. Öyle bir kavim ki yahrucuna çıkarlar. Minen nari. Ateşten. Ba'dema imtehaşu. Yani yandıktan sonra tekrar ateşten çıkarlar. İmam Ahmed'in Müsned'i 1. cilt 223. sayfa No 157. Ahmet Muhammed Şakir biliyorsunuz Müsned'in üzerinde ilk tasih çalışmasını yapan Mısırlı bir muhaddis. Ahmet Muhammed Şakir yani büyük bir hadis alimi fakat Müsned'i tamamlayamadan vefat eden bir alim. Evet. Son peygamber peygamberimiz olmuştu. Ondan sonra da peygamber gelmeyecek. İsa aleyhisselam, evet tabi. İsa aleyhisselam peygamber olarak mı gelecek? İsa aleyhisselamın nuzulü. Aslında bizim burada onu geçtik. Yani İsa, bir dakika arkadaşlar. İsa aleyhisselamın ne ile hükmedeceği var. Hiç şüphesiz İsa aleyhisselam İslam'la hükmedecek. Şeriat, İslam şeriatıyla hükmedecek. Ve bir yani şey olarak yeni bir dinle, yeni bir şeriatla gelmeyecek. Bu hususta bir takım yanlış anlaşılmalar var. Daha doğrusu yanlış yorumlar var. İsa aleyhisselamın indiğinde bir takım mezheplerle hükmedeceği falan var. İşte diyorlar acaba Hanefi mezhebiyle mi hükmedecek, Şafii mezhebiyle mi hükmedecek diye. Bu şekilde söyleyenler var. Racih olan görüşe göre Hanefi mezhebiyle hükmedecek diyenler var. Dolayısıyla İslam'la, Kur'an ve sünnetle şey olacak, hükmedecek. Bu hususta hiçbir ihtilaf yok. O zaman ihtilaflara korkudan kalmayacak mı? Ya muhakkak surette, herhalde. Muhakkak surette. Yani İsa aleyhisselam aslında o konuyu biz yarın işleyeceğiz. İneceği sabit, kesin. Ama yeni bir şeriatla inmeyecek. Ha? Yeni bir şeriatla inmeyecek ve konuyla ilgili efendim. Yavaş yavaş mı? Biz zaten yavaş yavaş. Yavaş. Hızlı hızlı dersen olay. İsa aleyhisselam diyor ya hani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Musa dahi hayatta olmuş olsaydı bana tabi olmaktan başka bir yolu yoktu. Dolayısıyla yeni bir şeriat getirerek yeni bir peygamber olarak gelmeyecek. Allahu Teala alem. Efendim bir dakika. Ha, evet. Sen elini kaldırmadın. Ben böyle gözümü... Bir defa bak olur mu? Evet. Kardeşim soru sorayım. Benim sorum şu. Bana bir kardeşinizin rivayeti olursa Deccal'ın Uhud dağına askerleriyle girmesi ve İsa Aleyhisselam Efendimiz'in kendi taraftarlarıyla ve Allah'ın melaket nur taraftarıyla Uhud Dağı civarında Deccal'ı ordusunu durdurması ve Deccal Mescid-i Nebevi'ye en yakın olduğu Uhud Dağı'nın tepesinde durup oradan Mescid-i Nebevi'ye sitem etmesi, yani daha yaklaşamaması ve oradan yaklaşamayı istemedik, orayı helak edemediğinden dolayı üzülmesi. Şöyle bir söz var. Deccal'den işte Muhammed'in kasrı budur diyerek işaret buyurması var. İşaret etmesi var. Deccal'in Muhammed'in aleyhisselam kasrı budur diyerek böyle bir kasrı sarayı gibi. Anlatabildim mi? O rivayeti ben de duydum fakat bakmam lazım. Bakmam lazım. Efendim. Bir ayete göre, hadise göre İsa aleyhisselam Mehdi'nin arkasında namaz kılmasıyla birlikte onun şeriata rafi olacağını göstermek bir hadisi okumuştum da galiba. Geçmedi onun için. Tabii yani yeni bir dinle gelmeyecek muhakkak. Yani İslam da hükmedecek. Ve kesin olarak yani biz önceden siz söylediğiniz gibi kesin olarak biz nasıl geleceğini bilmediğimiz halde ya o hadise Damaskus'a inmesi ama onu göstermiyor mu orada inmesi yoksa başka yerde inmesi. Yok hayır. Gidilmesi. Hayır orada Minaretül Beyda'ya inecek. Orada, melekler iki melek vasıtasıyla iki elini meleklerin kanatlarına koymuş olarak başından ter damlaları akar bir şekilde Minaretül Beyda'ya inecek. Bununla ilgili gelen hadis bu. Bilmiyorum ben birkaç dakika geç kaldım belki anlarsınız. Allah'a emanet olun. Deccal'ın arkasında iki tane melekle gelmesi. Birisi evet. Evet. Evet. Diyor ki eğer onun cenneti cehennemi cennettir. Eğer ki onu karşılaşırsanız başınızı sokun. O soğuk bir sudur. Evet. Sabit ol. Sabit evet. Ateş ya. Evet, sabit ol. Başınızı sokun o soğuk bir ateştir diyor. Dördüncü mesela Tur Camisi. Tur Camisi nerede? Bilmiyorum. Tur Camisi'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Bilen var mı? Hangi ülkede? Çünkü Tur Camisi değil mi? Olabilir. Orada olabilir. Tur. Tur'u Allah var. Dağ mısın? Ve bu Sina savaş nasıl bir savaş olacak? Nasıl bir tür savaş olacak? Yani onda da bilgiler var mı? Hangi savaş? Deccal'ın askerleriyle İmam Meşri'nin askerlerinin beraber savaşacak diye rivayetler ben öyle hatırlıyorum. Evet. Yani bayağı da büyük bir savaş olacak. Tabii, yani. Büyük bir savaş olacak. Ama nasıl bir tür savaş olacak? Rivayetler var mı yani? Nasıl bir... Genel rivayetler var. Genel rivayetler. Yani bunun detayına inmeden, tafsilatına inmeden ince ve detaylı bir şekilde açıklamayan rivayetler var. Evet. Bunlar da bize yeter. Yani bu zaten kıyamet. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce haber veriyor. Bu kıyamet alametlerinin küçük olsun, büyük olsun, bu kıyamet alametlerinin gerçekleştiğini gören bizler bu tür detaylara asla takılmamız gerekiyor. Bunlar bizim imanımızı takviye ediyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesela haber verdi. Küçük alametler var. Daha sonra büyük alametler var. Bu küçük alametlerin birçoğu bir bakıyorsun 1400 sene önce haber verilmiş. Bunlar birer birer gerçekleşiyor. Mesela Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Bunlardan kasıt Moğollardır. Tatarlardır. Ve bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendime söyleyeyim işte bir yerde ateş çıkacaktır der. İşte zina çoğalacaktır. Çok öldürme çoğalacaktır. Zelzeleler çoğalmadan kıyamet kopmaz der. Bu şekildeki hadislerin gerçekleştiğini, bu haberlerin gerçekleştiğini biz gördüğümüz zaman bu olaylar bizim dine daha fazla bağlanmamızı ve imanımızın daha da fazla artmasına sebep oluyor. Sen uyudun, uyudun en son soruyorsun. Sen en son, sana en son veriyorsun. Evet. Biraz. Sonra bir şey hocam benim sorum var. Türklerden söyleniyor ama niye kastı Moğollar oluyor? Türkler deniliyor ama niye Moğollar oluyor? Niye? Hadisteki vasıflarda Moğolların vasıfı var. Ama böyle var. Orta Asya'daki Türkler var. Böyle var. Orta Asya'daki Türkler öyle. Tamam. Onlar geliyorlar. Onlar geliyorlar. Kırgızlar, Kazaklar. Geliyorlar. Tatarlar var. Tatarlar geldiler ya. Tamam. Mesela, İslam ülkelerini, İslam ülkelerini. Mesela benim eşim Tatar. Onun için gocunuyorsun. Yani bilmek istiyorum. Çünkü daha temin edeceğiz. Moğollar da tabi oluyor. Şimdi Moğollar mı deniyor yoksa Tatarlar mı? Ne deniyor hadisler? Efendim. Alo. Merhabalar. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Uzaktayım. Sonra görüşürüz inşallah. Oldu. Ayakkabıları böyle geçen. Çünkü şeyden dedi ya. Tatarlar da mı o zaman? Çekik gözü diyor. Bu elmacık kemikleri çıktı diyor. Alimler ne diyorlar? Yani bu vasıflar diyorlar. İslam ülkeleri istila eden Tatarların vasıfları diyorlar. Türklerden kasıt onlardır. Mesela Moğollar, Tatarlar. Mesela Tüm de akraba olan söyleniyor. İbni Kesir'in tefsirinde diyor ki... Onlar söylenti. Onların bir mesnedi yok. Anlatabildim mi? Hadise dayanmıyor onlar. Onlar söylemiyor. Görüşleri. Ama dayandığı bir şey yok. Çünkü onlar hemen hemen ayrı mıntıkanın insanlar. Amca oğlu mu? Yani hala olur bilmiyorum. Peki Nuh Aleyhisselam oğlu Yahudilerden geldikleri falan bunlar... Söyleniyor. Tabii bunlar söyleniyor. Bunların dayandığı bir şey. Bunlar eski tarih bilgileri. Bu durumda önce bir sorun daha kaldı. Dün dersine demiştim ki Mehdi'yi geldiği zaman Müslümanlar 7 sene bu dilim içinde gidiyor. Hangi ders? Yükkü ders. Bir ders yapmadık. Mehdi ders. Bir ders bu sabah. Tuzumuza bak. Tuzumuza bak. Mehdi ile alakalı. O zaman Deccal gelince Müslümanlar 7 sene refah için mi yapacak? Ondan sonra İsa Aleyhisselam. Ve Mehdi geldiği zaman Deccal olmuş oluyor. Ama Mehdi dönemi ayrımda yapan sürdürüyor. Demek ki benim için kendim olacak. Hepsi dönemiz gelir mi? Allah var. bunlar gayri haberler. O böyle o dönem o dönem biraz daha. Kardeşimizin son silahlı savaş hakkında silahlı savaş mı yoksa kılıçlı savaş mı? Çünkü kılıçlı gene ok, kılıç, mızrak dönemine dönecek gibi öyle bir şeyler de var. Çünkü şey hani bu rivayet var ya demir yani Allah-u Teala demiri çekecek diye bir şeyler ben böyle hatırımda kaldı. Bilmiyorum. Öyle bilmiyorum. Ama duydunuz. Bilmiyorum. Allah var. Evet. Şimdi Abdurrahman Hocam bu şey meselesi hakkında ben şey yapamıyorum. Yani. Sabrederim. Bunu bir açıklama lazım. Hangi mesele? Bu tatarlar. Öyle saydım herhalde. Evet. Yani... Şimdi bu alimlerin bir görüşü. Evet. Diyorlar ki konuyla ilgili gelen rivayetlerdeki vasıflar İslam ülkelerini istila eden Tatarların vasıfı. Evet. Dolayısıyla bu alamet olmuştur diyorlar. Evet. Bir görüş ve sevaba doğruya yakın. Bu budur. İlla budur demek de zor. Hepsi bir o toplumun yani hepsi tabi olacak. İranlarla savaşmadıkça kıyamet kopmayacaklar. Olmuş olur, olacak mıdır? Allah-u Alem. Bunun gibi rivayetler çok zor. O bakımdan illa şudur demek biraz zor ama bir takım karineler var, bir takım işaretler var. O işaretler çünkü konu hakkında şu tarihte geleceği, şu tarihte olacağı diye bir bilgi de yok. O bakımdan bunlar bir takım tefsir mahiyetinde, bir takım yorum mahiyetinde bilgiler. Ama görüşler var bunlar. Sen Karadenizsin değil mi? Akın. İlla kayan hemşerisin. Öyle mi? İlla Taca ne yapıyor? İstanbul'da. Gitti mi İstanbul'a? Ben geçen sene kardeşlerim vardı İstanbul'da. Bir de seviyorlarmış. İmdat Kaya... Nasıl bir hoca? İmdat Kaya hakkında güzel, fena değil. Ama anlamıyorum ne kadar okumuş, ne kadar okumamış. İmdat Kaya gayretli birisi. Bir keresinde ben ders yapmıştım. Kaç sene, 7-8 sene önce. Dan, Rotterdam'da mı? Dan hakkı mı? Rotterdam'da çalışacaktı. O da orada oturup dinliyormuş. Haberim yok. O tasavvufla falan karşı, tarikatçılar karşı. Zaten bir kasetler diyor, ben böyle konuşunca hep bana diyorlar, Vahhabi, İbn-i Teymiye gibi falan ama güzel yani dersler. Komik çünkü böyle biraz esprili anlattığı için. Çok esprili anlattı. Öyle bir kendisine şey verilmiş, güç ve kuvvet verilmiş. Evet. Gideyim mi? Yok, ha, tamam. Ve Sabit değil. Allah razı olsun.